بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. هذا الباب تكلم فيه محبة الله سبحانه وتعالى. كلا يعني باب التوحيد كي كتاب التوحيد كي بر توحيد كابيني سيلا توحيد كي درد دي وشرك كابيني سيلا. فمن مكملات التوحيد عبادات كي تدو كي غرا عبادة بر كوني غا أري كي غنا كوني غا تدو كي غنا كوني غا مال كي غنا عبادة وي تدو كي غرا محبه ini mana irotagini محبه goy yani adage irokiki bi mana barta ogoy irokede galiki tedura ga irokede galite ti irokede gade ga wargena kirne ti irokere wa wargena kokke ki محبه goy ber ibadagi محبه ber ibadaki rabbana subhanahu wa ta'ala kede gari kera error sene tene error sene tagne ngene ne ki kene shirk to kisri mahabba ber adage ber satugi qualité we no we adage nege iru adage adage sokora begire rasul sallallahu alaihi wasallam gage iru sanduk tagne wa barzatu sanu tagne ge rabbana subhanahu wa ta'ala naqwai rasul sallallahu alaihi wasallam ga o mu'min ni rasul sallallahu alaihi wasallam ga tagno ndiro ri rasul sallallahu alaihi wasallam ga iro sanu tagne tay ashan rasul iro ke ashan iro berdo ke kwale ashan iro tago gune ki ashan rabbana subhanahu wa ta'ala re awamir ka ga ga garde janne ki o wasino ga garde ye ki or bo ga garde kagane o din sire kagini ga ilim goy ketika sokko wasta rasul sallallahu alaihi wasallam garde ra kagaina su rasul ke tagine tayine sine sunna ke goge tabine berdo kana ko orno ge dayine ki rasul sallallahu alaihi wasallam arage ki ar dar ara mahabbat rasul sallallahu alaihi wasallam dar kesedi mahabba iroke ge be awwala ja mahabba adage ge berdawe ne mahabba go iroki ge ki daraja awwal doy mahabba ne re itnen ge mahabba ge mahabba fillah ine ri nyana iro sando tagini mahabba fillah ki iro sando rasul sallallahu alaihi wasallam ga tagide sahabi rasul ki ga tagide awliya wa iroki ga tagide ulama ga tagide ahal al khair ga tagide wa mu'minin ga tagide ayde ga ayde ga sokko tagide wa iroko jol naga tagide ki mahabba irosan ti irosan tagini mahabba kusugo wego ge mahabba ma allah irosena tagini ki ki iro wuri iro tagine ka asas kina dara ya mahabba ki awwal gina ibada gina bersando ujur ini bersando jan ni suri iru tagni ki iru sando tagni ka ki ga ujur kini iru sina tagni ki ki kene ugni mahabba ber mahabba no ni adagi no ni iru kana ugnu lakin dara ya go gire hatma ayan ne kire hatma ayan gra ar wegni مقبول دو مهدا تبيعي گنگا محبا عادي مرا اوسق قر كني مسلم گا كفر گا يهود گا نصارى گا مجوس گا مؤمنين گا او بني ادم گاي بني ادم مين سقوت دي كيري كاليتي واتي كاليتي وكا يرو اوگني يويري حد درجه ما يل نك دي درجه كيرو ار كاي گنين اوگني محبة طبيعي o agrara ak isia ke selen ke digare neka organar bisa ke ya len ke digare neka donen gere den mina er tai len tagre neka ke adagi adi o mena te ruki dire iro une yo ala ne ne ti sen tagne ka organar ne ne bia ne tagne ka ale donen gere mina er tai ne tagne ka ke sokko mahabba adi tebi o sokko ale re ne so iro une yo mahabba genera adage kalite genera mahabba tabi'iye iri isfaq shafaqaru sel rahimdu sando tagni or bago kede galika krago kede galika bager burre kede galika usra ona nene dali tagni ka sel rahimino tagni ka gi kishire ugne ki mahabba tabi'i adina so shire ugne yo lakin hat ndra ki ta arwa gani ewul mutawassit adigi ewuna yo mahabba gani ra yani o egena egena gine ne sel rahim gati no buruna wa buruna do ba no ba no do o egena egena gine anesine ne embe usande ne kaine ne tujara usande ga embe usande ga gardi usande ga bagara no ga bergane de gari na ga tagni koni ga bagara koni ga kinne ki ga mahabba tabi'i adi hat nerti arwagni iruna uni ber adi tabi'i uni lakin bagara ke ki rabana ke gese rasul sallallahu alaihi wasallam ke gese rasul alaihi wasallam iya bago do ni ni bago msal sato de bagara gna da haya sokor bergani o sana ga ni o sain ne ne sinaso ikhtarena warrena dogni تنكح المرأة لأربعة لحسبها ونسبها ومالها وجمالها فاظفر ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك أول ده باوني دوغ يسو إبايا دربلو تغو باون سالانو غي أوغنة تغو ناكي أول ده فاناسو غي كورد من أول زوجين ده إيغا غنى إيغا نوني أبدون ده ke adab ke din ke de iroko jori ke ando ko bedara pago doni ni na re kana bonor salan bagara ki gage e u kar fur de bagara te be gere o kuni sara jama o e gni to bagara yir kirni bagara yu cha sakare na ke titi wa sadek ne ke de ko warne yar be ite be go gay ma shakil ke zato de min awal de bagara gne re sala jama ga salani iroko ko jori nar ga be ke ni ki te be noro bagara ko awal de dana o kar fur de ya ge te be to na na te be ne so ber se de kila ko warne e wallahi hal figara be yiti goga yiti go bagara yiti go nagne to ko dab dare a ke ma shakal ke wala fa naso ko warne bagara u ikhtare ne gregi rasul alayhi salatu wassalam inma as-sadiq as-salih ha was-su jalis as-salih wal jalis as-su ka hamil al-misk wa nafikh al-kir o go o bagara de ke digro o bagara na o ke digurge o itir tebele awne robe kainer iru o hugo kede robe kainer iru nei o iter kedege nana tebene ga faida e yugu tan ga faida diar ne ki ga faida tin ning to wani tinau tanno o hugo kede targeno kuru kure ne gidi bigi tanan masal kire o daraga guru ya le to wa sere ka kede to na ki hugo barta na hugo barta tin targeno kuru kuri akiti ikhtiyar men awwal da lakin mahabba ki mar rawaito ba pa ko hiele yaro garde re kya une ki kera hat ma yan ra ar wegni un ke mahabba tabi'i mahabba goy tabi'i ke rabbana subhanahu wa ta'ala kana une yoire lakin u daraja ni ra ka ar wegni un na way ka daraja kit ka ar wegni rabbana subhanahu wa ta'ala idiri qul in kana aba'ukum wa abna'ukum soko bagunuga burgunuga selara hemgenuga aragunuga malgunugwe sesebega tejaragunugwe yambe ade faide o berde garbega soko u irura tagbi rasulullah tagbi jihad fi sabilillah tagbi ginene garde azab kiriyene delne so soibe ko baida woren kitte azab o garde nono unaki fatarabbasu hatta yati allah bi amri mana soibe ke ko baido ni wo ba goy ziyadar irure ki ziyadar ke de gale na so iru umur ki ewine re ba wa san do umur iru ki tani gina ma se re ude ga buru wa san ne ga ba wa san ne ga zemin li go san ne ga watan ne go san ne ga mal li go san ne ga tujara wa san ne ga u iru umur ki u iru umur ka gana de ki iru gar de ki buru ne heje ra sur ne re er ne san do de ge re ni gini ni ki to na gini se lo ne su po ba iro gini jesa gano tebe ni na nong ni ki mana ki adaki tike ki satu de rabbana izin ki kiyere iro adage gira tatte ga ye iro mur ki tiga ke gum awre din ki tiga ke gum awre ne menegi u bersato ki kiri yani bersato sela rahimi ahale usrai to wana gira kaga din iro ki tuse gina aro wena sine wena gine ne din rustu ne uri khat ahmar do ne uri iro ke gebele non ki mahabba ke jai se siri izin ki kiyere lakin iro umur ka asrin sawni din bari ka asrin sawni ke din tu se na ondi logni ne la sawni ba ga nor you know guru ko rawna ki e rabbana ne ne guru korna was nana was hammina was sini ino umur nori ki kayni ba na ki awna ondi iro ki yarwani la ta'ata al makhluq fi ma'siyat al khaliq ma gana sa anigini ga sela rahim mi ga usra ay ga ukite iru umur ka usrin sawni sokko mahabba ada ge ge ta ge ne gire din umur do ke tigini ni halas ada ge aw na ge din umur ge passe ge ne udure ada ge kesir ki hat koy ki ra ar wene iru un dilok gire dam izan mahabba we mutlaq koyut ki dewa gana mutlak hat ki dewa gana mutlak ki sauni yogi mahabba iroki rabbana subhanahu wa ta'ala ki u ongna iro tagne gini ni mahabba subhanahu wa ta'ala rabbana ki gi irurti ki dewa gani aradine irurti ki dewa gani juhune irurti ki dewa gani gurune irurti ki dewa gani sandu ni gisaya or ki dewa gani berna irurti ki dewa gani dine makhluk ki berna khalik ki dina ti ya rabana ki diga rong dayne masala gna ki diga o ner jimen ni ga ti ni ini ga ti gardene ni role ga error ki diga rong day rabana subhanahu wa ta'ala ki diga lagi tabi kina iru tagin an anas anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal la yu'minu ahadukum حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين حديث صحيح البخاري ومسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم كي معنى النبي صلى الله عليه وسلم سق مخلوق إيه سق رتا غني كده إروا ده أغني نرى تشير لي رسول صلى الله عليه وسلم أغني رسول صلى الله عليه وسلم تغني كده أو أيكون مريرتنا رجسنا كده din ni shariya ni ti iror ko orni shariya ti rasul sallallahu alaihi wasallam ko orni shariya ni fabrik ka gane or siere ka arare kiyo din berdo akke ke yagur te kegne berdo hemegne berdo kirne berda kitiyega udoro din tay rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi goroy rasul alaihi salatu wasalam berdo ti adage go bari kega sayi oogi mumin nigi iman googi kamil no daraja iman kamil kigi iro kidi gari rasul go kisina kidi gari rasul sallallahu alaihi wasallam berdu iri oogi ba go ray de gari gina burru go ray de gari gina kira go ray de gari gina sila rahim usra go sakko ray de gari gina oso ko ray de gari gina re udora daraja iman king daraja ki wasalini gina adagi ki mizan go dai rasul sallallahu alaihi wasallam bari go kite sunna go kite garde go kite bari berdo ke sai kite ne so u tene sando bari ni sando o ni sando er ni sando rasul ki dai ne ti je ne tabe ni rasul adagi ki non batal yo na kwara ne de ar ka sene men kwara ne si ege non ne na kadari ti kuigi ka ti san ne ga kuye sokko ko ne sunna ge tebene ne uni gine ne na bari no si e na rasul ta ne so nage kadaye aine tanne hemine ni so nage kontr ge bidai so nage aksi e ge bidai tingana rasulu ka ara sahabir akinu tiki ho ho gaidri masla ne gaidri faide ne gaidri koina asal kir deita na nar khoto na ma tan gina kiye ne gire so na asal deita ne ki bidaki so nage nar ko e taro Rasul sallallahu alaihi wasallam tagningo nerkuga aselukas sina terna kwe yobal qiyama ne nerku ki ure kure yoror ne gidi sunnagi una rasul sallallahu alaihi wasallam tagni sunna go gi tagni man haj berdo ko orne gi tagni sheriye berdo ki tagni gardi berdo ko sro gi tagni er berdo kirne gi tagni di sahabi gor kire ko orne gi tagni ki rasul sallallahu alaihi wasallam tagni adage kere usag to tagni doru tiso kore ziyada gna ondlo ahabba ilayhi ahabba rimano aragi ziyada min waladihi wa walidihi wan nas ajmain qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalath man kunna fihi wajada bihinna halawata al iman an yakuna allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار توتي وأوغي أري غورا أكيني إيمان جي تدوو كرر إروكي دنة erambe wadrega to sogona kekke berdi iman halawa akkege to soni tamke de akkege iman tamke de to soni genere ere gora to sortaire gagago akkeyo aga saiga kirne kekeyo genere ibada genere ere worbe to so haya worbe to so tedu woran ning do taire de rasini genere e barabar u kana taraja ki juna lawone ne ni saire dagar ayin aga saire ayin eregno jubrine taka were horone sigarge menagara kasor de bisagar wadende ere sigarger jamager kuy ojur kene tika sokko ojur ge sando eleg sigare neso horo darare gaur taribo ti de sitere horo darare gaur tebere korna ti lakin daraja iman ki ayin ginene berde to sogona ki kiyage nengena ki kiyage ernar deneki bag toso une elegnor toso nafsa gnor toso elegnor raha neneki thalatha man wajada man kunna fihi wajada bihinna halawata aliman an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ti dunya gari ga sokore iroita gari ke seri rasul sallallahu alaihi wasallam goita gari teduno kare gare teduno kolini ndaay gidi gari fa tar teduno kare gare tegoy siara fa tar kare gari teduno ora kolini ere gina ora kolini tenar tagni ki ye sokkure gine ne oro gona ita goyri tenar sa agni ki ye senawle gine ne hayang na sokkoy dam mere na osturne tenar tagni ki dine na onir euni gine ne ora na ila mi a film yar gine tenar tagni ki ye kenir hisniga kenir suriga nare juiniga abdo gine gine ne jene ke go burjun ke hamdu ni dali burjun bara sanu jina noskuri bara sanu jina neskari bara sanu jina ega koy bara sanu jene ke in eroi tagni rasulullah go sina tagni ke tedu no ke rasia tisof koy gara eroi tagni rasulullah go ziarar sina tagni tedu no ke rege bigitan ya an yakuna allah wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al mar' la yuhibbuhu illa lillah tedu no oni tagni ne ero sando tagni error kiri galne tagni iru embedel ne tagini iru taini ne tagini ber iru kidigal ne barasa no tagini utora du ni tagino oto ur tagini ke iru san no tagidi wa an yakrah an yauda fil kufr ba'da an qadhahu Allah bin kama yakrah an yauda fil nah ha an yuqdhaf fil nar hitkire ti kufuran beniga shirkiga kufuru kataliga age tiki haya go sok kora gero te weka o are gor karbe gine ne te dugo ke rabbana subhanahu wa taala iman na to sone kere na ke kega iman to sone gero iru abere ne gine o berna iru tagi iru adage ge oge non ner tasawur age le gogran non ner ki te iru ke digari rabbana subhanahu wa taala ge na u go goro ne gine ne ona iru ke digari ke digari a digi doro tisok kore tagi ne kai hayag no re nafas ke no re tagi nar ti gar ne gara tagnite titi dum nor gar gara tagnite o sok kor tagnite mana eroi awwal daraja awwal do eroi tagnite ukina aina te duno kare tini nana gayin rabbara subhanahu wa taala ge ti siere berdo ti siere nas ero na ne siere ne nare na isiani lero na bi lero na ose bi nare o kabere ne liru rabbana subhanahu wa ta'ala ne seri iror ne seri o ne seri biki rabbana subhanahu wa ta'ala rahim do hafsiduna malaika umru ke rahim ke kanak tadre ke hafsigne rabbana subhanahu wa ta'ala warada biki abu sire agu ki warada eni sire eni ki warada uru ere sokko siere fasselegre kawga murga te sokko kagare bigre kebe kerer ko warna kesegne miya o shirin yomgra oro tiugina oro kidie arabana subhanahu wa ta'ala adruna allah al mahfuz kidanne ogot makhluq ne le kadbe gre ro ko warna negidi kerara or kere gre ti senega ne kesene yani ga ne ke yani nedeyne koyne khilga oki kamel negen u o negen nege dare terro kasurne tagana ishine negen do arhama rabbana kiro ke modora kasurne unar kasurne ge ar rabbana subhanahu wa ta'ala ro o yaniga erdena ishine ga tedugu walden kiger mahabba gana ga sokko kidiyege marta hanigine nirbere negidanne nogonale lagaj ma koyne onigine tor marhala ner koyne agelgino gamma naga danire egene ndoro udore arabana kallifine arabana artikallifine ngayge ti ekkoler karre telige salaire hamsa marar ko bay karre telire sala hamsa marra ga sokko darsine on nusate binu onne ne grangno gerine azkar gno dine ere ni tuone ber sala ber satu ko yana sisine re kana nusate bele ek kolir sala ber sala ra jusi gi rakaten go subo ki gay robo sar te bele ngete bele oge ber ko bay 24 saga sokko na ibaraka sanno makhluq ne lere 24 sagara ibarar denege kayene unone gine ne masa godi ga berasa kin ka usre yo masa godi go saten wa 40 degiga ne wala saten nus ne masa godi go gi o ko bayra saten nus to ibarar dire kor kure iyo ga deli se u iga o kure dire ogot koygi ogot rahag no kigaye embeg no kigaye aferg no kigaye akrig no kigaye nenna wana sene gaye gor sene gaye dustun li gaye quran de li gaye usat ke kainere rabbana nda sanu khalge tegini ti bar sanu khalge tegini ti ti ki wo sanu khalge tegini ibada ire ibada ge 24 sa gara no attu ibar ke detri irogi rahim ginara karim ginara fadlu go akurina arhama go haygina la iroge na iro halgine ne iro iro kitne de galere na to na iro tagina nro tron ziyada ne gal lakin na hemina iro tagina nro rasul alayhi salatu wassalam jihad to are kofor jahide ginara akie sebi gwi omero biraro ake juzone bielere bielike bauga ga bira beruga omer biere oga u or asker ro kekere jesku jihad kigir kekere o hele ga kekere ogwe hai ke kena korsi se ogna kena korsi se dedo oga abuine so bagoni nyago kuri nya taome tago kolire oga ke durgire ku ke rigir ke bay oga yar kerne gi ba u ga sugna buru ga sugna malu ga sugna kesu hede da talu ti sara wona re oke de mele talu ti sara wona ti u soko sugna ku dur ka ga jatu o baro ara awne ba o ke dawne nya ke dawne u on kare ni ni ku ina nya no agra na ju ba o no agra na ju de tigro agra na na hinne kai kinne oga sabe tigina o kre gina da kya gai Kagita ber kana no surute ini. Ba ho doga berar biere, nya doga biere, o baru noy guru kele do bagi kaso doga biere gni. Asai ki ba ho ne nya go ta go korire ke o usa usa gna. Hikir kire hikir ka kire nda kobrar hires kina kore. Askar ro kar kina awnay rasul sallallahu alaihi wasallam kener e bagogi nyaago jul ko shedit jul nya ko ne ganu e ko ne ga hay ko ne ga oba kirawur kirinu nya garantie nya baron na akum tugut kina tebere berdon daare tugut kina tebere berdon daare tugut kina tebere berdon daare obdon e o ke kere o sogna e badoru bagu nyaago jul ba war shedit nyaago jul ne gi o kure a balke de na ba wono no gane rasul sallallahu alaihi wasallam ga balke de na ba wono no gane ba wo kite nya go juni juni juni na akhir ni nya wa ga tut kina tebe ba yir kiri amu gina ra tawo kiri nya wa ke akie tebe ri nya go akie tebe ri tut kina tebe ba yir kiri amu gina ra jandu tawo kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam ne ani nyakira ki nyako kiri gari agni kiri gari agni nyako ge jeta ene jeger tisineti ine ni tira la wallahi tiro ke hal ke dege ke ber kiri gari euni gi wallahi euni ye tiro u jeta ide re nyaga non korre jeger ti dere digni ni nyakira ki nyako je tiro agni Rasul sallallahu alaihi wasallam bodo ireso sahabi wallahi tiro nyakara kirakna nyago jogundo erkna kisaido u akete berige erkna baye gor kidi han gene do jen gene er tawor kidi do wallahi tiro tiro na rahibi agne ke ereso mahanna mahabba te dubo ke nyago ke siadar ke den rahai bi rawne ke eneso rabbana subhanahu wa ta'ala mu'min ge begin erkidi gali o muuni o muslim ge o iru abede ne ge rabbana kire ziyadar kire gale u irum bigi tan nerti digale ne ne yeti baro lakin tu rabbana subhanahu wa ta'ala umur kanare bari kinner o kirni jenner sewdigine ki kirni jer sewdigine bari rabbana ar kega samadaigine na iror erdene jene ne suldo bernere june erdene yer ne suldo dini iro kwasoro kebigir na june yer ne suldo lakin rabbana subhanahu wa ta'ala ge o muslim gi hege o iro kere kujure gi hege rabbana subhanahu wa ta'ala kira no rene de garing nonne u iro ge na kira no rene de garing de te kira no kede ino ge dai ting ukira nor ke diri kira nor ya garna ye ini ber ino ke nuri arabana subhanahu taala kira tu gira ziarar te galere tu heme de gairo ta gade arabana subhanahu taala ge oge na ne siere oge ber ber dini ki ini ni haya gano sako shukurdo adi di bi ale ki di akwa bi ale ki amena bi ale ki di dane bi ale ki ore kire to go digi to nai di ajoy jema nara arbia kwari ne kini ne oge tege kanande ke baro ti hayar tene ga sokko yoro ne ke arabana subhanahu wa ta'ala ge ka hoga ne de nare re ini ke iro oki e kaste ka hosere o e tibe ga ka hoge don iro ni kastai na iro ni ke iro o kene dei kastai ga ur tadur motkina murdugur motkina kayni na ne de nare ayni nono o iro dei kastai ayni a iro dei ni ke o ma kiri nu rabana ro wasene ngina iro ma ne ke o kema tal nu kouga o wasene ngina kiro ndo kougi iro kema o kastai na kema ne ke rabana subhanahu wa ta'ala o kene bur kastai ga bawo roberto tibe la gakirinu na halne seeda burnikey rabbana subhanahu wa ta'ala na dai kanane kiyo rabbana subhanahu wa ta'ala ogi ey ruega go ey nuugi ey teedo go ey da keedina gidina kaynege urrogo go tebe dokede masana wasekige biherdo kede rabbana subhanahu wa ta'ala musmar men mi gone ke wasekeger koyare musmar bodon neni ke tiya ke ko yada yage agal ger be ala ka kire yage u oge tiye mi deni ka ose ge deni ka ge ni ne e na tiye tiye ne juga ime in ne na so ime tiye na ka ke ne ne ose na ime in na ri ja e siri ka ke ne ne u do ro ose do ka ke lo ke te tawara u do ro tiye da ka tawara ne ke ke en ni bodor min di liga e de ga tiye na na de fi si ere kana da ro ose ga da ra ka so e kara tiye ga da ra ka so e ter ru ka ose ra ta ri ku si de ga to na ga e ya in do ne ka ose ra ne bi ra sa ga tiye ra ra u ri u tiye ka ki ra ki mi ro ngi ne amale ki ra ka le to ne ille sin arabana subhanahu taala ge arham abu ziyada ge o ke ki kibriya ke o i ro bari ge go ge o i ro mur si wo ge o ara so so na si wo ge ne ni bisbileti ne i ro ka ya ko ya ra ki ri ki de se ra da ra ge o se ge ka ya ge ni sa ono ga hele sera darege tege sawno ga gine ni o gadi o gadi ay ni gina darega berna korsi mani o berdo be san ni ga yogna bersa tu ga gi rabbana subhanahu wa ta'ala o kuni reis dawla ayri te musmar ga firna dare aso e ma sa ka kussi ke darbe kay ni tege reis dawla e roge nana warin dawla kuni reisu ke fus dal dum gida kay nu leso fus adegar ke bere tegu ke sidi da taylu osi wo ke sidi malga kidi malga dawla ga sokko kidi ti duniya agar nasarar kidi ga oslam do kidi ga tekkidi na nare ne gine ne o dawla sokko ma gor kidi ga arabara disability ne ki hiera da ide so badale go yo is ber wo kidi arabana subhanahu wa ta'ala ge arhama go haye to kam marar ro asidale kidi ero kam marar to asidale iru kamarar er kede gara wadidi iru kamarar er berdu gero gadidi iru kamararu to asidara tiri u arhama wa gara dunningini mahan na go gara dunningini ni iru shidan da ga tudi na dere agal ge tiri ne ma te ka de na kwati te beri gini ni haya gano sokko bar gini ni giri arhama go gara kibera dilo nasu er begitu wir mahan nakedi er begitu wir arhama kedi er tidi gale ge sando ku kete kiyega to do na to tige to yi ari to yi de la tri lakin fadl rabbana ki sokko arhama rabbana ki kare rabbana subhanahu wa ta'ala oge asine iru age gone digone kedil nagidine ba oge ribado iriri oge namrut ibn kan'an ne gari hukumi nabi allah ibrahim er ega iru legina ki rabbana subhanahu wa ta'ala dai ko legi askaro askar de menane ko legi askaro wakina enoi eno na jine oge sinagar na winaga tie oge oge sinagar eno yiginare kere ger dwe kare eno ne degne sinakke siginaga sinakke siginine ne halas itega kere be eni winaga idragra tagra tagar nidi na tang barwa ki at jinine udo eno mina kemeni mina sagne kere eno ro uneni kere ger ne so tega kere be eni Uro egi nari egi nge, tegar kegar sahine takiyatu baro egi nene, imemina egi beri kemen o nene, o bada dilir ne. O iro egi nge ligiri, eno sinago kere degi gira gailo. Iro egi nge beri, iro egi, iro hukomi iro biya dar egi nge, ega iro egi nge. O biya egi nge, Karun egi nge di nebi la Musa ugutu yeri. Zina go art kirnere malke ay raagi mena kana iruna kiyo gnaga rabbana subhanahu wa ta'ala ise o meegi ki kor si adar daraja gore wegen kor gilla da kinneso ise na o meegi ki si egen no tegeni isear goran ngi berga malle go ga be go ga sako isear goran ngi rabbana askar go kam askar deni ki ga ke Esker keso kiga, esker gorga kiga kide, esker terfo kiga kide, esker eno kiga kide. Kam esker iro kige, na no negi ne iri umur iro kige kana kaosora na ane dulu nume negi. U iro umur kaosora negi ne. Esker eno kita tai kaos ne degali. Esker sawek ne degali. Esker eno gre agal lar ne degali geiri. Na iro er ne degali ge hemi ne jelo. Iro adagi ego iro tike kayele ne kye. Hirabo, atibo. Nena iru takdo. Iru adagi mahabba ki goge ibadai. Una iru takini gini ni. Iru tiki digari ki ara dini. Iru tiki digari ki juna dini. Iru tiki garo ki kwani. Ti iru ilisari ki dino. Mana ki mahabba goge ibadai. Iru ta'azim ga. Mahabba iru kira kisiri. Iru ijilal ga. Mahabba iru kira kisiri. Ibadai goga. Mahabba yurra kesele ibada gogi te kallifini nayne duru eri tani na dinigru irur ke de gari sandu eri no tusu ne ne ke dinigru farga kide irur ke de gari sandu eri no tusu ne ne ke dinikiri ibada par kesele mahabba ki kufur ge ber irur ke de gari eri sanamu kor kesele ke de gari ke iruru sanandu kesna kena kwara kede gare kisando rabbana ewgini to mushrikin qur'an negeni yuhibbunahum ka hubbillah er mu'min gare iru kede gare kitanar berga sanamu kede gare qur'an negeni tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin irur nesede gare nesede kena kwara ne de gare nesu bora sando dhalalo kede gare ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اياك سكو مانا اوكي شرك كفر مسلم تنو ني عشان تيجي ني يرو راسي ارار كي قالي سان اداغي وكي كره ازمين ني ابي ديغ ني تيكري غاري كوني كيرني خلاص كي محبه وي اباداغي نسو وكي تيني هر ديني ني ناتي بدو ابي دي ني ربنا سبحانه وتعالى رو محبة غوي جرجي محبة غوي حق غوي محبة جنرة محبة كي غوي بيجين تيجو محبة جنرة تلوم نورة تاعني تاني محبة جنرة يرو عظيميني محبة جنرة يرو سيني محبة جنرة باري بردو كأنا لك عظيميني كي غوي جورة دني كده قالي غوي جورة دني كده قالوا غوي بيرني تيرو كده قالي تاعني ti iror garage tagne ti iror garage dine ti iror garage sine ti iror kede garage berne ti iror garage berne ti iror kede garage tagne or nagane rakke berne mahabba kir rabbana subhanahu wa ta'ala tibregari nutere mahabba ki fay medari nutere iro tagedi nutere ibarage tosogna tagedi nutere iman goy kamel gir daraja ke wasle dari ki maudu ka salnasu inshallah ba ki kasoye dar salar ke